Kolo yo kinga na sango Ata konga na bomba moto Olo belangai Bongo nga na yebao Soki kakazua Mobali nangai Yebisangai Bongo nga na bananye Soki pekanda ya pamba na yebao Na bondelao Kanda esilao Tieninga loboko na litamao Woko minokolo yokinga na sango Atako nga na boma moto Olo belangai Bongo nga na yebao Sotika kazua Mobali nangai Yebisangai Bongo nga na bandanye Sotipe kanda ya pamba na yebao Na bondelao Kanda esilao Milokolo yokinga na sango Atako nga na boma moto Olo belangai Bongo nga na yebao Soki kakazua Mobali nangai Yebisangai Bongo nga na bandanye Soki pekanda ya pamba na yebao Na bondelao Kanda esilao Balobi yangai na yo Aimez mon amour Balobi yangai na yo Ekota bandanga batoka te oh Oh mon amour Mon ange gardien Ma jurée, ma jurée Ma boma tanga na kotika yo te oh Aimez mon amour Aimez mon amour.